खुशी का थे रही ना है दिसो हर माग खोर कामे कंडन जा खोर था वाही गुलन जो भाग तो कामे खुशी का थे रही ना रे दिसू हर माग थोरो कंडन जा खोड़ था वाहे गुलन जो भाग थोरो हयातीअ में न बाबे जो अदब कयाई कदुर कयाई मरी विसुपी मुए खां पो बचो छुड़वाग थोरो अदबे में थू वजन ठिकरू है दबे में थू वजन ठिकरू हणन था नांग अज लहरूं सुरन जो साह वियो निकरी असां जो राग थोरो अमन जो वियो पखी उडरी अमन जो वियो पखी उडरी बणियो वीरानो ताकू कचे जा खीर दुध अजमी चणन जो साग थोरो ए मुर्क जरी का उधार तडे मुर्क जरी का उधार तडे थोरो ई बस प्यार तडे थोरो ई बस प्यार तडे मुर्क जरी का उधार तडे मुर्क जरी का उधार तडे थोरो ई बस प्यार तडे थोरो ई बस प्यार तडे मुर्क जरी का उधार तडे मुर्क जरी का उधार तडे जुमा छन छरके गुजरिया जुमा छन छरके गुजरिया मुखे हिकड़ो पार तडे मुखे हिकड़ो पार तडे मुर्क जरी का उधार तडे मुर्क जरी का उधार तडे थोरो ई बस प्यार तडे बस प्यार तडे मुर्क जरी का उधार तडे मुर्क जरी का उधार तडे तडे दे मुर्त सरी का दे थोरोई बस प्यार दे थोरोई बस प्यार दे मुर्त सरी का उधार दे मुर्त सरी का उधार दे दरजो तर बामूखे बनाए दरजो तर बामूखे बनाए दरते को कमकार तदे दरते को कमकार तदे मुर्ख सरी का उधार तदे मुर्ख सरी का उधार तदे थोरोई बस प्यार तदे थोरोई बस प्यार तदे मुर्ख सरी का उधार तदे मुर्ख सरी का उधार तदे अब दखे हिकु महवार तदे अब दखे हिकु महवार तदे मुर्ख सरी का उधार तदे मुर्ख सरी का उधार तदे थोरोई बस प्यार तदे थोरोई बस प्यार तदे मुर्ख सरी का उधार तदे मुर्ख सरी का उधार तदे थोरोई बस प्यार तदे थोरोई बस प्यार तदे मुर्ख सरी का उधार तदे मुर्ख सरी का उधार तदे